Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Тое, што я быў неугоден, гэта бясспрэчна. Тое, што мне не маглі дараваць і маіх рашэнняў там даць слова Зенону Пазняку і нейкім чынам адгукнуцца на гэтыя падзеі на маскоўскіх могілках, гэта ўсё бясспрэчна. Гэта я адчуваў, ведаў. Мне больш таго, мне адкрытым тэкстам некаторыя заяўлялі, чыноўнікі казалі: так, вось, ты ўвесь час, значыць, рваўся з гэтай пасады на творчую работу, ну, давай, мы табе дадзім магчымасць, калі ласка, ўхадзі. Ну, я на гэта адказваў, што вы ведаеце, што я тады рваўся, а цяпер не, а цяпер я не рвуся. Ну, дык мы цябе здымем. Кажу, ну, калі ласка, здымайце, ну, калі вы будзеце здымаць, вы ж павінны будзеце фармулёўку напісаць, за што вы мяне здымаеце. Ну, мы здымем за нацыяналізм. Я говорю, это будзе самая высокая ацэнка маёй дзейнасці, калі вы напішаце, што снят з пасады за беларускі нацыяналізм. Там буржуазы, не буржуазы, это ўжо іншая справа. Ну, яны ведалі, што, канешна, настрой-то ў грамадстве іншы, і я ўсё-такі быў асобай дастаткова прыкметнай, і яны на гэта пайсці не смеліліся. Я пашоў, калі былі выбары, выбары сапраўды дэмакратычныя тады ў Верховны Савет 12-го склікання, я пашоў на выбары у маім родным Полацку, вот, і я прыграў іх. Як прыграў? Я фармальна іх выйграў, бо я выйшаў у другі этап, і ў другім этапе я перамог, але я не набраў 50+1. Ось такім чынам я не прайшоў у дэпутаты, і я ведаў чаму, бо было абсалютна прамое ўказанне з Мінску мяне не пушчаць. Не пушчаць мяне, а іншыя, можа, яны і дэмакраты, яны таксама ў гэтым дапамаглі уладам, бо ўсюды, дзе можна, гаварылі, што от я такі бюракрат вялікі, мінскі, вот это такі партыйны ідэолаг, які кіруе тэлебачаннем, гэта такі сякі. Ну і пад гэты настрой, я думаю, што гэта таксама той сёй улічваў. Словам, я не прайшоў. І калі я не прайшоў у Верховны гэты савет, то мне было абсалютна прама сказана: або едзеш у Нью-Йорк прадстаўніком Беларусі пры ААН, або мы цябе звальняем і шукай, дзе хочаш сабе работы, работы табе мы ніякай не дамо. Я, канешне, думаў, і не проста гэта было прымаць рашэнне, бо ўжо не так многа заставалася да пенсіі. Сям'я ёсць сям'я, і я завагаўся. Тады пачаліся адпаведныя захады арганізацыйныя. Я паехаў у Маскву, у Міністэрства замежных справ СССР на гутарку. Шаварнадзе тады на месцы не было, а быў ягоны першы намеснік Юлій Міхайлович Варанцоў. І калі мы з ім сядзелі і гаварылі на гэтай Смаленскай плошчы, вот ён, аказваецца, ведаў мае вершы. Ён быў аматар паэзіі, пастаянна чытаў літаратурную газету, а літаратурная газета даволі часта мяне друкавала. Чытаў «Юнасць», дзе мяне даволі часта друкавалі. Чытаў «Новы мір» з маімі вершамі. Словам, ён ведаў мае вершы. Я яму сказаў, што, ну, Юлія Міхайлович, ну, які з мяне дыпламат? Па-першае, у мяне ніякай падрыхтоўкі дыпламатычнай няма. Па-другое, у мяне няма мовы. Я не валодаю мовай. Поэтому... И тогда он мне сказал: Геннадий Николаевич, я знаю ваши стихи, они мне нравятся. Послушайте моего совета. Не противьтесь, едьте. Вы увидите другой мир, других людей, другую жизнь. Как писателю вам это будет очень-очень даже полезно. Вы встретитесь со многими выдающимися людьми со всего мира. И это тоже не лишнее. А насчет того, что, значит, трудности у вас будут, да, будут. Но скажу вам откровенно, ни Украина, ни Белоруссия ничего серьезного в ООН не решают. Решает все представительство Советского Союза. А я туда еду представителем СССР. и я для вас буду дядькой. Как у Пушкина был дядька, вот я у вас буду таким дипломатическим дядькой. И он у меня это, так сказать, посеял в зерне. Вот я дал сгоду, и я поехал туда. Конечно, ну, быцем бы, коли некоторые кажут, ох, какая ссылка, мне бы такую ссылку. Конечно, это было то, что меня с краины убрали. Я тут, так кажут, для них был непотребный и нават у нечем небеспечный. А что дотычить особисто мне, то я скажу, что теперь я дякую лёсу, что это отбылось. Как не было тих моих 4 годов у Нью-Йорку, які я прожил, я был іншим человеком. Соправду я убачил інший свет. Я убачил зусім іншее життё, не ідеальное, але і больш багатое, і больш справедливое, чем тое, что было тут у нас. Я сустрэўся з многімі выдатнымі людзьмі. Бесспрэчна, гэта не магло, як кажуць, не легчы ў маю галаву. Я сустракаўся з Гавелам, я сустракаўся з Валенцый, у такой, ну, бытавой абстаноўцы, за чаркай гарэлкі ці за куфлем піва. Вот яны для мяне былі цікавыя як асобы. Я скажу, конечно, коли Гавел это видовочно, интеллигентный человек, то, конечно, я глядел, и для меня это было цікаво, як рос, як политик, як рос той же Лех Валенц. Коли при первой нашей встрече это был видовочно простоватый человек, а потом все-таки он робился политиком. И политиком серьезным, может быть, не настолько серьезным, як того хотелось бы Польщі и мне, але ён стаў палітыкам сур'ёзным. Ну, потым у мяне проста адбылося сяброўства з некаторымі людзьмі, якое мне вельмі многае дало, напрыклад, з Віктарам Сухадрэвам. Ён тады працаваў намеснікам генеральнага сакратара ААН. Это былы перакладчык Хрушчова, Брэжнева. Вельмі цікавы чалавек, інтэлігентны. Мы пасябравалі з выдатным дыпламатам Эдуардам Куканам. Ён тады быў прадстаўніком Чэхаславакіі, а потым, калі Чэхаславакія раздзялілася, ён стаў прадстаўніком Славакіі, бо ён славак па нацыянальнасці. Потым ён вярнуўся ў Браціславу і быў міністрам замежных справ, быў кіраўніком у парламенце камісіі замежнай. Бачыў я яго па тэлебачанні, як ён узначалі ў некаторыя місіі міжнародныя, у тым ліку ў Югославіі, у час гэтых трагічных падзей. З імі мы сышліся па-чалавечы. Гэта было для мяне, канешне, узбачэнне. Ну і потым я адкрыў для сябе эміграцыю. Беларускую эміграцыю я адкрыў персанальна. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.